यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 12 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान योग में चलने वाला भी कर्म तो करेगा ही ना, खाना पीना उठना बैठना सोना जमना लेना देना काम करेगा, तो काम में है तत्परता से कार्य करे, फल की इच्छा न रखे, कामना न रखे कोई, तो ये कामना न रखना फल इच्छा न रखना करते बिकरना ये तो कर्मयोग है। क्या ज्ञान योगी कर्म नहीं करेगा, खाना पीना नहीं करेगा क्या? तो निष्काम भाव से काम करना फल की इच्छा न रखना ये तो सब में होगा। ऐसे ही भगवान का सहारा है वो बड़ा विलक्षण है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप का बोध करते हैं तो स्वरूप किसका अंश है? वो परमात्मा का ही है वो। और जब अपने ज्ञान योग में वृत्ति ठीक नहीं रहती उस समय भगवान के नाम का जप करना बहुत आवश्यक है। ज्ञान योग के साधकों से मेरी बातें हुई है, उन्हें कहा है कि जब घबरा जाते हैं मन नहीं लाए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ऐसी बात भी देखने में आई है कि ज्ञान योग की बात ठीक होती है तो भक्ति योग की बात बड़ी समझ में आती है, और भक्ति योग की बात और भजन करते हैं तो तत्व ज्ञान का विवेचन बड़ा सुंदरता से समझ में आता है। ये एक एक सहायक है। बाधक जहां बनते हैं वहां जीव ईश्वर का भेद मानते हैं। मैं ऐसे भेद नहीं मानता हूं, मैं तो भक्ति में भी अभेद मानता हूं, ज्ञान में भी अभेद, कर्मयोग में अभेद। कर्मयोग और ज्ञान योग तो दोनों समकक्ष है। ये तत्व ज्ञान पैदा करने में दोनों सहायक है, दोनों स्वतंत्र पथ है। सहायता ज्ञान योगी दे सकता है। ये सब योगों का जितना ज्ञान होगा समझ होगा उतना वो अच्छा चलेगा, तो इसमें बाधक नहीं है, साधक ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुनाओ। गोविंद गोपाल की जय हो। का प्रसंग चल रहा था वो गीता का प्रसंग हमें अच्छा लगता है। ये जो देह और देही का ये विभाजन है इसमें खूब समझने की बात है। वेदांत के ग्रंथों में अध्यास का वर्णन आता है, यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् दृश्य अध्यास मिथ्याहुरमं विपश्यत असर्वभूते ही विभावनम यथा रज्ज्वादिके तद्वपि ईश्वरे जगत्। जैसे रस्सी में सांप दिखता है ऐसे परमात्मा में संसार दिखता है। जो दिखता है उसको अध्यास कहते हैं और संसार को अध्यस्त कहते हैं और जिसमें अध्यास होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। और वो अध्यास एक अर्थाध्यास होता है एक ज्ञानाध्यास होता है। ऐसे इसके भेद छह भेद किए हैं। तो उनमें मेरे एक बात आई है समझ में, गीता के अनुसार जो अध्यास मानने वाले अध्ययन करने वाले हैं उन लोगों से मेरा कहना है कि अर्थाध्यास और जो ज्ञानाध्यास ये सब ठीक होते हुए भी मैं एक बात कहता हूं। अर्थाध्यास क्या? जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सांप का अध्यास है, सब अध्यास है सर्प, सर्प का अध्यास है और अयं सर्प ये सर्प है, ऐसा जो ज्ञान है इसको ज्ञानाध्यास कहते हैं। गीता के अनुसार एक बात बताता हूं, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास प्रक्रिया है बड़ी अच्छी है, परंतु गीता क्या कहती है? अध्यास का क्या अर्थ? अध्यास का अर्थ कल्पित है नहीं, रस्सी में सांप है नहीं दिखता है, ऐसे ये सर्प है ऐसा ज्ञान, वास्तव में सर्प नहीं है ज्ञान का अध्यास है, इस वास्तव ज्ञान अध्यास कहते हैं। गीता के अनुसार आप ध्यान देकर सुने, गीता कहती है संबंध अध्यास। अध्यास क्या? जो न और प्रतीत हो, यदन्य अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्, है तो और जगह और दिखता है और जगह, उसको अध्यास कहते हैं। है नहीं दिखता है, ऐसे बहुत मर्म की बात ध्यान देकर आप लोग सुने। शरीर अध्यस्त है ये बात तो वो कहते हैं, मैं और कहता हूं, गीता कहती है कि शरीर के साथ आपका संबंध है ये अध्यस्त है। मन झूठा है, जैसे रस्सी में सांप अध्यस्त है, झूठा है नहीं दिखता है, ऐसे आपका और जो देही का विवेचन जो अभी हुआ दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें तक, उसमें बताया कि ये राजा लोग तुम और हम सब पहले ही थे और अब भी हैं, अगर भी रहेंगे, और मात्रा स्पर्शास तो ये जड़ का संबंध है, ये आगमा पाई है अनित्य है, इसको सह लो। तो ये जो संबंध है ये अध्यस्त है, ये झूठा है। आपका शरीर के साथ संबंध पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में आपसे शरीर का संबंध प्रति क्षण अलग हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण से आपके शरीर का आपसे संबंध विच्छेद न होता हो। मैं आकर के बैठा, उस समय में जितना आपका शरीर के साथ संबंध था उतना भी नहीं है। ये मिनट इतने गए, 41 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए, 11 मिनट मृत्यु नदी का आ गई। जिस दिन शरीर का प्राण का वियोग होगा वो नदी का हरदम वियोग हो रहा है। तो आप ख्याल करें इस बात का कि आपके शरीर के साथ जो आपका संबंध है ये अध्यस्त है, ये संबंध है नहीं, अध्यस्त था झूठा है। पहले बात संबंध था नहीं, फिर रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी विच्छेद हो रहा है, तीन काल में संबंध नहीं है। ये बात सच्ची है, मानो तो निहाल हो जाओगे। अरे सच्ची बात है, इसमें किसी का शंका हो तो बोलो। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान, अधिष्ठान तो देखो वहाँ भी रज्जू को बताते हैं, परंतु रज्जू को बता करके रज्जू उप चैतन्य कहते हैं, क्योंकि जो अधिष्ठ होता है वो अधिष्ठान नहीं बन सकता। इस वास्ते रजु उपहित चैतन्य, एक रजु विशिष्ट एक रजु उपहित, रजु उपाधि वाला, उपहित मन उपाधि वाला, उपपूर्व धातु से क्या प्रत्यय होता है, दधतेर ही, इसे धा दव ही हो जाता है तो उपहित हो जाता है तो उपधातु होना चाहिए, धागो ही हो जाता है, उपहित कहते हैं उसको, तो वो उपाधि से है। तो ये अधिष्ठान क्या, अधिष्ठान चैतन्य है सबका, अधिष्ठान चैतन्य और अधिष्ठान हो नहीं सकता, क्योंकि अधिष्ठान नित्य होता है, अधिष्ठ अनित्य होता है। रस्सु को रस्सु को अध्याय कह देते अधिष्ठान, वो तो खुद अध्यक्ष है, तो अधिष्ठान चेतन ही होता है, तो अधिष्ठान तो चेतन है और चेतन है आपके साथ, शरीर के साथ है, वो शरीर के साथ आपका संबंध है, वो अध्यस्त है। आप अधिष्ठान इस पटर में मत पड़ो, ये प्रक्रिया काम की नहीं है इतनी, क्योंकि बहुत से लोग समझते नहीं इस वास्ते, ये प्रक्रिया तो पढ़े लिखे आप समझो, सबके समझने की ये बात है कि आपका शरीर के साथ संबंध असत्य है, स्थूल शरीर के साथ भी संबंध असत्य है, सूक्ष्म शरीर के साथ भी संबंध असत्य है, कारण शरीर के साथ भी संबंध आपका अध्यस्त है, वह असत्य है। अध्यस्त कहने का मतलब असत्य, वो अध्यस्त अधिष्ठान अध्यास और अध्यारोप और अपवाद, ये पत्र मत करो, सब लोग नहीं समझेंगे, पढ़े लिखे समझेंगे, परंतु असत्य है और सत्य ये समझ लेंगे। आप सत्य है और शरीर अनित्य है, आप नित्य है, शरीर अनित्य है, क्योंकि शरीर बदल गया बचपन से, आज तो देखते हो शरीर वो नहीं रहा, तो शरीर बदलता चला जाता है, अरे आप वही हो जो बचपन में थे, आप नहीं बदल गए हो, तो आप हो नित्य और शरीर है अनित्य, आप न बदलने वाले, शरीर बदलने वाला, तो शरीर और आप नित्य है अनित्य, इसकी पंचायती पढ़ने की जरूरत नहीं है, शरीर के साथ आपका संबंध झूठा है, असत्य है, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, किसी की शंका हो, शरीर के साथ संबंध असत्य है। क्या शरीर के साथ संबंध सत्य है? तो असत्य का त्याग करना है, शरीर का त्याग नहीं करना, शरीर तो त्याग हो जाएगा आप ही, त्याग से कोई फायदा नहीं होगा, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, मतलब हमारा संबंध नहीं है, फिर शरीर दूसरा नहीं मिलेगा, कारण गुण संगोष्य, गुणों का संग है वो सदा सदी होने में कारण होता है, तो हमारा संबंध शरीर से नहीं है। अब इसमें शंका हो तो पूछो, कोई बात बोलो, फिर अगर चला इस बार, न शरीर अध्यस्त है, न शरीर का नाम अध्यस्त है, न शरीर का ज्ञान अध्यस्त है, कुछ अध्यस्त नहीं है, अध्यस्त है आपका शरीर का संबंध, शरीर नित्य रहे चाहे आप भी नित्य रहे, पर संबंध नहीं रहेगा, अगर आप नित्य रहे चाहे अनित्य रहे तो भी संबंध नहीं रहेगा, आप नित्य है शरीर अनिर्मित नहीं है तो भी संबंध नहीं रहेगा, अतिनिर्मित सत्ता हो चाहे क्या क्या नहीं हो, आप भूल जाता हूं, कोई तरह की सत्ता हो, असत सत्ता हो, अनिर्मित सत्ता हो, ऐसी सत्ताओं के भेद है अब याद नहीं आ रहा है, तो कोई सत्ता मानो आप, परंतु वो सत्ता है नहीं, संबंध की सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें कोई शंका करो आप नित्य रहते हो शरीर अनित्य रहता है, आप वही रहते हो शरीर बदल जाता है, तो आपका शरीर संबंध कैसे हुआ? तो संबंध असत्य है, इसका त्याग करो। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, सब योग सुलभ हो जाएंगे। जब तक शरीर का आपका आप संबंध मानोगे, तब तक सब साधन कठिन होंगे। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक निवेदन करना है कि शरीर के साथ आपका संबंध नहीं है, क्योंकि आप तो वही रहते हो और शरीर बदलता रहता है, तो बदलने वाला न बदलने वाला का संबंध कैसा? हर दिन बदलता है शरीर, एक क्षण भी शरीर से नहीं रहता, और आप एक क्षण भी बदलते नहीं, इसमें कोई शंका उद्भव? अनंत युग चले जाएंगे, स्वर्गे भी न उपजायन्ते, प्रलय न पतन्ति च, महासर्ग में भी नहीं होगा आपके, और महासर्ग में पैदा नहीं होंगे, कोई व्यथा नहीं होगी। महासर्ग महाप्रलय में भी आपके कोई आंच आएगी नहीं, और ये टिकेगा नहीं एक क्षण भी। अरे आपका प्रलय महासर्ग में कुछ बिगड़ेगा नहीं, और ये तो क्षण बात भी टिकता नहीं, हरम बदलता है। तो इसी का जो संबंध है, उभयो रविदृष्टोस्तत्वदर्शि में, इस सत असत का, मनु शरीर असत और आप सत, इन दोनों का अंत, इसका निष्कर्ष निचोड़ तत्वदर्शियों ने देखा है। क्या देखा है? कि संबंध असत्य है, ये गीता कह रही है। 20 श्लोकों में यही बात आई है। ये तो अंतवंत इमे देहा, इमे देहा सर्वे देहा इमे अंतवंत, और अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वमिदं तत्त्वं, सब में जो व्याप्त है वो अविनाशी, और ये विनाशी, ये अनंत वो अंत वाला, नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य इमे देहा अंतवंत, ये सब अंत वाले हैं, ये अंत खत्म ही खत्म होते वाले हैं, और आप खत्म होने वाले हो नहीं। अब इसी साथ आपने संबंध मान लिया, यही जन्म मरण का कारण है, मूल कारण ये है, और वो संबंध है नहीं, केवल आपका माना हुआ है। आप छोड़ दो छूट जाएगा, आप नहीं छोड़ो तो न भगवान सुधा सकते, न गुरु सुधा सकते, न संत कोई महात्मा धर्म ग्रंथ कोई नहीं सुधा सकेगा। अरे आप छोड़ दो टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, क्यों है नहीं, आपने मक पकड़ दिया तो कौन छोड़ा? आज इसी क्षण आप अपने साथ में संबंध न माने, मेरा संबंध नहीं है। क्यों नहीं माने? संबंध है नहीं, इस वास्ते न माने। अब बताओ, संबंधित बताओ, शंका करो, आपके संदेह वो संदेह सामने प्रकट करो, बताओ। वह अनिर्वचनीय गोदी वह एक सत्ता मानी है जी संसार की, अनिर्वचनीय मानते हैं, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सत असत से विलक्षण भी नहीं है, ऐसे कई भेद किया है, याद नहीं है पूरा। असत ख्याति, सत ख्याति, आत्म ख्याति, अनात्म ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, महाराज झगड़ा कर रहे हैं। मेरे ऊपर से कोई कितना गया, पिछले 86 साल में पढ़ना छोड़ा मैंने, समुद्र ने 86 कितना वर्ष लगा दी, बहुत वर्ष में सुने होंगे, उसे पहले छोड़ दिया था। तू उसे वेदांति अनिर्वचनीय ख्याति मानी है, क्या है इसकी जो तो अनिर्वचनीय, निर्वचन नहीं कर सकते, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, सत से विलक्षण भी नहीं कह सकते, झगड़ा है, संबंध है, ये अनित्य है, ये बस। तो फिर उसे वो बातें जानने क्या दरकार है? अब क्या वो कोई वो क्या मतलब, अपना अपना संबंध ही नहीं है तो उसे हमें क्या मतलब, कुछ भी हो, इसमें शंका हो तो बोलो, आपका शरीर का संबंध नहीं है। क्या अध्यस्त है कि संबंध अध्यस्त है, क्या झूठा है कि संबंध झूठा है। और संसार को झूठा मानो चाहे सच्चा मानो, आत्मा को सच्चा मानो चाहे झूठा मानो, आपके चाहे सोई मान लो, मन संबंध सच्चा नहीं है। वो सच्चा है तो बताओ, करो शंका, जिसको विचार करें। हाँ, कठिनाई में संबंध जन्य सुख मिलता है। कहते हैं कि ये यद्यपि मिश्रा छूटत कठिनाई क्यों है, ये इस वास्ते है कि लड्डू बने हुए है बढ़िया, उनमें मिला हुआ है जहर। लड्डू को तो आप नहीं सोचते, जहर आपको नहीं छोड़ता। ये है संसार का सुख, आप चाहते हो और संसार बांधता है, आप चाहते हो पकड़ते हो, ये बांधता है। आप उसको पकड़ना चाहते हो, लड्डू तो खाना चाहते हो और विष चाहते नहीं हो, ये होगा नहीं। दो आदमी गाय भेड़ चराने वाले थे, वर्षा आ गई जोर से तो पहाड़ से पानी चला जोर से, तो उसमें एक भालू बह गया, रीछ पानी में बह गया। तो बहता चला जा रहा था तो वे जवान आदमी थे दोनों, करे कम्बल जा रही है कम्बल, बैगी किसी कपड़े ले आओ। मेरा दो हाथ गए, जवान थे तैराक थे, जाकर के पकड़ा। अब पकड़ लिया भालू ने, उसको पकड़ लिया। भालू होता है ना, वो खाता नहीं है, देखो नख होते हैं उसके, नख से चीर के खून खींचता है, ऐसे कीड़ नगरे के ऊपर जाकर खींचता है, संपूर्ण कीड़ियों खींच लेता है, खा लेता है उसे। इतना जोर से खींचता है जो चीर करके सब शरीर का खींचता है खून, तो वो नख चीर करके खूंसने लग। अब किनारे वाला कहते रहे छोड़ दे कम्बल छोड़ दे, कि कम्बल नहीं है प्रबल है, बल कम नहीं है, मैं तो छोड़ता हूं बढ़िए, कम्बल नहीं छोड़ती। ऐसे आप सुख तो आप नहीं छोड़ते, सुख आपको नहीं छोड़ता, तो सुख क्या हुआ, जन्म मन का कारण यही समस्या होगा। दुख योने एवते आद्यंत मन तो कौन थे नते सुनम थे बुधा, बुधा रमण नहीं करता, आप रमण करते हो, वो सुख तो आप नहीं छोड़ते और जहर आपको नहीं छोड़ता, जन्म मन होगा, ये है मुख कारण। और सुख का त्याग कर दो, आपके पास बाधा आवेगी नहीं, कोई बाधा नहीं आवेगी। संबंध जन्य सुख तो बहुत रहोगे, और कह दो हमारा दुख नहीं, हो मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा। अरे दुख नहीं चाहते हो तो फिर सुख मत भोगो, संबंध जन्य सुख, अपना सुख मौज में रहेगा, कोई बाधा नहीं आएगी। मन संबंध जन संयोग है, संयोग जन सम सुख है, वो सुख तो दुखों का दुख योने एव, दुखों के जन्म स्थान है। दुख ही दुख पैदा हो गए, दुख ही दुख पैदा हो गए, दुख और पाप, पाप और दुख, दुख और पाप। अरे हिम्मत कर दो आप और सुख न लो संसार से। तो कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है, कर्मयोग में सुख पहुंचाना सबको, अपने सुख नहीं लेना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को सुख पहुंचाते में जो सुख मिलता है वो सुख आपको बांधेगा नहीं। दूसरों के हित करने में जो सुख होता है वो सुख अभिमान करो तो बांधेगा नहीं, तो नहीं बांधेगा। अगर सुख लेना चाहो तो वो बांधेगा जरूर, कारण गुण संगों से। इस वास्ते सुख भोगना चाहते हो, सुख की आशा रखते हो, सुख की कामना रखते हो, सुख भोगते हो, तब तक ये आपकी मिटेगी नहीं। मान का सुख लिया, बढ़ाई का भी सुख लिया, भोगों का भी सुख लिया, संग्रह का भी सुख लिया, आराम का भी सुख लिया, नहीं छूटेगा जन्म। पढ़ाई वाली कितनी कर लो, शास्त्रानिधि त्याग भवंती मूर्ख, यस्तु क्रियावान पुरुष से विद्वान, यथा घर चंदन भारवाही भार से वेता नत चंदन से गधे के ऊपर कपूर लाद दो चंदन लाद दो उसे क्या है कि भार है बोझा है ज्यादा है कमता है भार जानता है चंदन को नहीं जानता ऐसे पढ़े लिखे भार को जानते है इतना पढ़ा हुआ हो पर है क्या जयराम जी और कुछ नहीं पढ़ा पर अपना सबको सुख देता है आराम सुख देता है अपने आराम चाहता ही नहीं ना बढ़ाई चाहता है ना मान चाहता है ना आराम चाहता है और सबको सुख देता है निहाल हो जाएगा निहाल हो जाएगा बिना पढ़े लिखे सीधी बात है तो गीता में यही बात बताई है देही नित्यम अवैध्यो यम देहे सर्वस्य भारत उपसंहार में कहते हैं देही नित्यम अवैध्य नित्य ही नित्य निर्विकार रहने वाला है इस वास्ते किसी की चिंता नहीं करनी और देह इमें अंत बनते हैं इमें देह तो संसार सब अनित्य और परमात्मा सदा नित्य आप परमात्मा के अंश हैं और प्रकृति जन्य सुख को चाहते हैं तो बंधन छूटेगा नहीं सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र में ही हित की आपकी दृष्टि है आपको बंधन होगा नहीं ये बात है सब तो ये जो सुख की लोलुपता है ये मांगने वाली है गोस्वामी जी महाराज ने कहा है बंधो कीर मरकट की नाही कीर मरकट की तरह बंधा हुआ है दो दिशा दिया है एक तोते का दिया है एक बंदर का दिया है जैसे बंदर और तोता बंध जाते हैं ऐसे संसार बंधा हुआ है कैसे खाने में पीने खाने में तो बंदर फंसा और पीने में तोता फंसा भोग भोगने में तो तोता कैसे फंसता है बंदर कैसे जो बंदरों को पकड़ने वाले होते हैं वो छोटे मुंह का घड़ा उसे पास में भी कुछ भरने हुए चने रख दिए भीतर चने भर दिए और घड़े को बांध दिया कस के पेड़ों से वो बाहर खाता है भीतर हाथ डालता है भीतर हाथ डालकर मुट्ठी भर लेता है चनों की अब चनों को तो वो सही नहीं छोड़ता और घड़े उसको नहीं छोड़ता अब भर जाता है पकड़ने वाला आता है क्या देखे चना छुड़ा देता है और वो बन जाता है तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं सुना है कि एक कुंडी होती है कुंडी पत्थर की उसमें पानी भर देते हैं और वास में चून डाल देते हैं ऊपर एक नलिका ऐसे रखा के उसे नलिका होती है ऐसे घूमने वाली वो नलिका रख देते हैं वो नलिका पर बैठ और पानी पीने के लिए नीचे होता है बाहर आदर्श किया तो लटक जाता है वो झूलता है दोनों हाथों से पकड़ा हुआ लटकता है ये देता है ऊपर देखे तो यहाँ तो लकड़ी आ गई और ऊपर आकाश यूं देखे नीचे तो आकाश का प्रतिबिंब बता पानी में वो कितना गहरा है पर जो डूब जाऊंगा या निकले कैसे चारों तरफ दीवार लटकता है तो एक संत को दया आ गई जंगल में तोता पकड़ने वालों को देखा तो एक संत को आ गई दया उसने कहा एक तोता मेरे को दे दे तेरे को रोटी दे देंगे फल दे देंगे दे दिया एक पिंजरे में पढ़ाया उसको कि देखो तोता बंधन है नहीं कहीं है वो तो वहां पानी पीने के लिए मत जाना कोई कहता है पानी पीने मत जाना और वह लटक जाओ तो बंद है नहीं उड़ जाना लटक जाओ तो बंद नहीं उड़ जाना ठीक है पूरा ठीक है उसने देखा कि एक तो काम ठीक हुआ छोड़ दिया उसको अब वो नहीं बोलने लगे तू तो तुझे सीख गए नई वाणी सीखे तू तो सीख गया और भी कहते वो बंधन है ही नहीं उड़ जाना, पानी पीने मत जाना, मत जाना। और वो ही कर दिए, कूद दे सर वही जाकर बैठ गए, बैठ गए पानी पीने लगे, लटक गए। तो महाराज गए सुबह अभी पकड़ो मत इसको, तो लटकता रहा। वो कहता वो बंधन है ही नहीं, लटके वैसे ही बंधन है ही नहीं, वैसे ही लटके। तो पकड़ते थे, पकड़ दिया। संतों ने देखा कि अब बड़ा ठीक हो गया, तो वो पढ़ा दिया, अब नहीं फंसेंगे। तो बंदे कीर मरकट के नहीं, ये दो क्यों दिया? अपड़ आदमी तो है बंदर की तरह, और पड़े हुए हैं तोते की तरह। बंदर है ही नहीं, बंदर है ही नहीं, लटके बैठे कना कर काम नहीं, आदर प्रशंसा आराम और सुविधा, लटके बैठे अपड़ लटके जैसे। और बोले कि नहीं सा अभी तो झूठी है, ये तो अन्य संसार, बंधन है ही नहीं, तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, मतलब बंधन है ही नहीं, लटके बैठे। ये पढ़े लिखों के लिए, और बंदर का है अपढ़ के लिए। बंदर में कोई फर्क नहीं, वो ही बंध जाता है, वो ही बंध जाता है। कोई बात है सीख ली, सीख हुई बात काम नहीं देती। तो सीखी हुई विद्या ऐसी होती है, पढ़े अपढ़े सारक है जो आत्म नहीं लख, सिंह शादी चित्र काखा दोनों डूबन पख। एक तो पत्थर में पर्वत पे से लाया अणघर तोड़, रेत भी जारी गोरी वाजी, वही नौको पत्थर डूब जाएगा। एक पत्थर लाकर घड़ा बढ़िया मूर्ति बनाई, रंग लगा दिया, सुंदर दिखता है, पर डूबने में कोई फर्क नहीं है। पढ़े लिखे रंग लगाया बढ़िया मूर्ति सुंदर दिखते है, सभा में बैठे अच्छे दिखे, और अड़घर टोल रहे तो अच्छा नहीं दिखता, पर डूबने में कोई फर्क नहीं। पढ़े अपढ़े सारी खे जो आत्म नहीं लग, बोध नहीं हुआ। तो सिल शादी और चित्र रखा, वो शादी से लाए और वो चित्र लाए, दोनों डूबण पक, डूबने में कोई फर्क नहीं। वो घड़ी डूब जाएगा, अड़ घड़ी डूब जाएगा, पड़ियोड़े डूब जाएगा, अपड़ियो बातें बातें बनाओ, सभा में लगा अच्छा लगे, घरा हुआ पत्र सुंदर दिखता है, सभा में अच्छा दिखता है, अड़घर तोड़ बैठ जाए क्या करे, मूर्ख को बैठा दे शोर पर, तो अड़घर तोड़ है वो जो। तो ये पढ़े पढ़ेगा, सभा में फर्क पड़ेगा, पर डूबने में फर्क नहीं पड़ेगा, देखने में फर्क पड़ेगा, पर डूबने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पहले डूब जाए वो जाकर तो नहीं है, कोई घड़ा हुआ पहले डूब जाए अथवा अड़घर पहले डूब जाए, पहले पता कुछ नहीं, बड़ो डूब ऐसा थी। इस तरह से कोई पढ़ाई करना है वो है, गीता कहती है उभय और विदेश दोनों का तत्व सदर्श देकर अधक अलग देखा है, कि चेत चेतन अलग है, जड़ अलग है, अंतवंते इमे देह, ये देह अंत वाले है, और तुम नित्यम देही नित्यम अवध्योयम, ये न सर्वमिदम ततम, सब जगह जो परिपूर्ण है वो हो तुम देही। अब देह देही का भेद बताया भगवान ने 20 श्लोकों में। अगर भेद को समझ लिया ठीक और धारण कर लिया, बंदर होगा ही नहीं, कैसे बंदर होगा? वह शरीर के साथ संबंध मान लिया तो बातें सी बन गई, फर्स्ट फर्क नहीं है। इस वास्ते गीता कहती है देह देही, शरीर और शरीरी ये दो है। शरीर नित्य है, सर्वगत स्थान अच्छेद्यो अदायो अकलेद्य अशोष्य, नित्य है सर्वगत स्थान अचलो अयम सनातन अभ्यंगो एम अचिंत्यो एम अभिकारियो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्व इस जान लो, फिर बंधन वो शोक नहीं होगा। और शरीर तो ये अंत वाला है भाई, ये तो अंत वाला, ये तो मरेगा, अभी अंत हो गया ना, बालक पर अंत हो गया, जवानी का अंत हो गया, निरोग तो रोगी हो गए, धनी है तो निर्धन हो गए, निर्धन धनी हो गए, ये तो बदलेगा, ये तो बदलने वाला ही है, और आप बदलने वाले हो नहीं। तो आप शरीर के साथ अपना संबंध मानते हो, तो पढ़ाई से काम नहीं होगा। और बिल्कुल पढ़े नहीं है और शरीर का संबंध हमारा क्या, भाई शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलने वाला, मेरा संबंध भगवान के साथ। कितनी बढ़िया बात बताई, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्र क्या है। तो इदं शरीरम कह करके ये संसार मात्र के साथ शरीर का संबंध, और क्षेत्र की चाबी माम विधि क्षेत्र की का परमात्मा के साथ संबंध, ये दोनों को ठीक जानना मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र गयुर ज्ञानम यज्ञानम मतम, यज ज्ञानम तद ज्ञानम हम मतम, ये ज्ञान मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र की का, क्षेत्र की का तो मेरे साथ संबंध है, क्षेत्र का संसार के साथ संबंध है, दोनों का आदर है। ये विनाशी है वो अविनाशी है, वो नित्य है या अनित्य है, वो असत है ये सत है, ये बात है। तो ये बात है जब ये गीता कहती है देही देह अंतवंति में देहा अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम सब माया ततमिदम सर्वम, ये न सर्वम इदम ततम सब व्याप्त है, उसके साथ आपका संबंध है और शरीर का संबंध संसार के साथ है। संसार से शरीर को तो अपना अलग समझते हैं और अपने को परमात्मा से अलग समझते हैं, ये आफत है। अपने को तो शरीर से अलग और शरीर को संसार से अलग, ये मेरा है, अब मौज करो, पढ़ाई पढ़ाई करो, तो तब जो बात करते हो लटके में से, ये बात है। पैसा वैसे ही प्यार लगे, मान वैसे ही प्यार लगे, पढ़ाई वैसे कहते ये तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार है। और व्यवहार ही सुधरेगा, परमार्थ कभी बिगड़ा है क्या? किसी का भी परमार्थ बिगड़ा है? किसी का भी कसाई का भी परमार्थ बिगड़ा? बिगड़ा व्यवहार ही, और व्यवहार तो होता है, करना पड़ता है सब। इस वास्ते देही नित्यम अवैध्यम, सब जितने श्लोक है सब के सब देह देही सत असत, शरीर और शरीरी नाशवान अविनाशी सत असत, इस शब्द से कहा अलग बताया। तो मेरे मन में आई अध्यास क्या है, संसार अध्यस्त नहीं है, संसार के साथ आपका संबंध अध्यस्त है, ये झूठा है। ये संसार थोड़ा नहीं पे रहेगा नहीं ठिकेगा नहीं, ये झूठा है, अध्यस्त वाला झूठा असत्य है। अब असत्य वो आपने पकड़ लिया, अब छूटेगा नहीं, अब कैसे छूटेगा? असत्य को पकड़ लिया तो असत्य होता है, फिर जन्म मानो, ये बात है सब। अब कहते हैं कि हम संबंध नहीं माने तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा? कि निर्वाह वैसे के वैसे होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चित्त में अशांति घबराहट ये मिट जाएंगे। क्या घोड़े को चारा नहीं देते हैं क्या? एक पशु को भी आप चारा देते हो, काम लेते हो, तो शरीर को काम लेते हो, शरीर को भोजन नहीं दोगे? मैं नहीं है, मेरा नहीं है, और मैं और मेरे को भोजन देने का पुण्य नहीं होता, और मैं नहीं मेरा नहीं उसको भोजन देने का पुण्य होता है, शरीर को पालन करने का पुण्य होगा आपको, और मैं मेरा वहां तो कुछ पुण्य नहीं होगा। कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, कोई पुण्य हो जाएगा? तो चाहे तो जहां अपनापन नहीं है वहां सेवा करो, अच्छा जहां सेवा करो वहां अपनापन छोड़ दो, टोटल एक ही बैठेगा कि दो बैठेगा? जहां आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वहां सेवा कर दो, अथवा जिन स्त्री बच्चों का पालन करते हो अपना मत मांगो, भगवान का है, सेवा करने का पुण्य हो जाएगा आपको। ये अपनापन है ना, ये पुण्य को खा जाता है। कुटुंब का सब पालन करते हैं पर पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है तो कुटुंब का पालन करते हैं आप, गृहस्थ में रहते हुए स्त्री का, पुत्र का, माँ का, बाप का, भाई का, भतीजा का, भौजाइयों का, सबका आप भरण पोषण करते हैं, अनुभव करते हैं, पुण्य हो गया हमारे। तो पुण्य कौन खा गया? मेरा पण खा गया। मैं और मोर तेर ते माया वो मैं खा गया। जहां ये नहीं है केवल सेवा करते हो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो अंत अंत ही मैं देहा वाशांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संज्ञाति नवानि देही देही उनसे वो सुधर शरीर धारण कर देता है, शरीर बदलते रहते हैं और स्वयं वही रहता है। अपना मान लिया बंधन हो गया, अपना नहीं माना बंधन छूट गया। अरे अपना चलेगा नहीं, अपना पण माना हुआ होगा वो अपनापन चलेगा नहीं। कोई अपनापन रख सकता है? अपने शरीर को चाहे जैसा रख सकता है क्या? चाहे जैसा बढ़ा सकता है क्या? तो अपनापन रख तो सकते नहीं, अपनापन है नहीं कैसे रख लू? तो अपने पर सिर्फ फायदा कि जन्म और मरो, ये फायदा जन्म और मरो दुख पाओ, ये फायदा नतीजा ये निकलेगा। अरे अपना निश्चर निहाल हो जाओगे, देही में देहाभिमानी निश्चर हो जाए सब प्रादुर्भवंती, देहाभिमानी के सब दोष होते हैं। इस वास्ते किसी को अपना न मानो, सेवा करो। अपना न मानना, सेवा करना, सेवा का फल न चाहना, इसको कर्म योग कहते हैं। अरे अपना मानना, इसको जन्म मरण योग कहते हैं। जन्म मरण योग हो गया, अपने सब पालन करो, जन्म मरण योग। ज्ञान योग से मुक्ति, भक्ति योग से मुक्ति। ज्ञान योग माया मात्र शरीर, और भक्ति योग से सब भगवान का सेवा करो दफा, और करी योग शरीर संसार का मुक्ति, और शरीर मेरा कुटुंब मेरा, ये जन्म मरण योग। ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग, ना कर्म योग, जन्म मरण योग। इतनी सरल बात है, ये बात कही भगवान ने 20 लोगों में तरह तरह से समझा करके। अविनाशी है तो एक विनाशी है, इनका दोनों को अलग अलग समझना, और दोनों को मिला देखो तो जन्म हो जाएगा। अरे अलग अलग देखो, काम करो, संसार का काम करो, घर का काम करो, संसार का काम करो, अपने समाज का काम करो, सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सेवा के समय आप सब, आफत के समय नहीं, और सुख लोगे तो आफत के समय आप पकड़े जाओ। तो ये चाहना है, यही बंधन है। अपने चाहना नहीं है ये खुले, ये आ जा मेरे काम आ जा, अब जर्मन होगा, और मेरे काम नहीं है हम इनके काम आ जाए, हमारी वस्तु इनकी सेवा में लग जाए, तो त्याग हो जाएगा। त्याग शांति अंतरम, ये त्याग कर्मियों का, और संसार माया मात्र हमें कोई मतलब नहीं है, ये ज्ञानियों। और संसार मात्र परमात्मा का है, परमात्मा की सेवा करना है। भगवान कहते हैं अशास्त्र वेतन घोरम तप करते, और मान से अंत अंत शरीर स्थम भूत ग्रामम, भूत समुदाय है इस शरीर को कृष्ण करते, ये भी दुख देते हैं। अंत शरीर तो माम से प्रदूषण का अभ्यास होगा, दुख देते हैं, ये तामस तप है। मान से अंत शरीर स्थम तानी विद्धि आशु निश्चार, भगवान को दुख देते हैं, भगवान का काम नहीं करते, भगवान की आज्ञा नहीं मानते, अशास्त्र भी तो घूम करते हैं। किसी को दुख देना है वो भगवान को देना है, क्योंकि भगवान का अंश है। किसी बालक को दुख दो उसी माँ को दुख नहीं होगा, और किसी बालक का पालन करो क्या माँ को सुख नहीं होगा? ऐसे आप बच्चों का पालन करो, भगवान खुश हो जाएगी। ये माँ है, खुश हो जाएगी। दुख दो तो माँ हो जाए नाराज। अरे सुख नहीं दे तो दुख तो मत दे। इतनी तुम्हें दाढ़ी छाया अच्छा कुत्तों का नूं तो छोड़ा है। तो भाई आप बताओ कितनी सरल बात है, इसमें शंका हुआ आप पूछो भाई। स्वामी जी सुख सम्मान न चाहे, सुख सम्मान न चाहे, किंतु सहज में स्वतः मिल जाए साधु को क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या स्वतः सुख सम्मान मिल जावे है? तो मिल जाए तो लड़ा नहीं है, अपने लड़ा नहीं है। सुख सम्मान सुख आता है वो लड़ने से फंसता है, नहीं लड़ नहीं फंसता। अपने सुख नहीं लेना है, सुख भोगना ही नहीं है। सुख भोगा था उसका नतीजा तो ये निकला, फिर भोगो तो ऐसे ही निकलेगा। सुख भोग का ही नतीजा जन्म मरण है। किस बात से सुख होता है? कैसे कोई को सुख सम्मान देवे है नहीं लेवा तो दुख है तो मैं बस वही विश्व ले देना। मेरे सुख वास्ते लेना देना है, लेना नहीं है। घर में स्त्री रोटी बनावे और नहीं खाओ तो दुख होगा, इस बात से रोटी खा लो। पर वह समझे गया रोटी बनानी है, बड़ी आफत आ गई तो बिदा था मैं बना लूंगा, मैं बनाऊंगा तुम खा मैं खाऊ। रोटी न खाने से दुख हो गए तो रोटी खा लो। केवल उस सुख के लिए, अपने लिए नहीं भाई, बंद हो गई नहीं, कहीं जाओ कहीं जाओ नहीं बंद हो गई। तो स्वभाव नहीं बनाओ, क्या कहते हैं? स्वभाव कैसे बिगड़ जाएगा? सावधान रहो भाई, सावधानी ही साधना है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सावधानी ही साधना है। असावधान हुए फंसे, सावधानी साधना है। हरदम दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, ये तो प्रीत हरि जन से करिए, ये तो प्रीत हरि जन से करिए, पर हरि ये दुख दंगा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए। घर बन गई है गंदा, गंद नहीं, हरदम सावधान। साधक वही है जो सावधान रहता है, जहां गफलत रहे वही फंस गया। हरदम सावधान, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी का अपकार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी ना हो जा, सपने में किसी जीव का डरते रहो ये पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए, कई विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जा, डरते रहो यह सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म की शुभ हरि भजन, इतना भी करने के पीछे अहंकार ना हो जा, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जा, सपने मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है, जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जा, जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो, डरते रहो यह सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जा, धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार, हाँ डरते रहो यह जिंदगी, हाँ सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जा, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते डरने का निषेध बताया अभयम देवी संपत्ति, बस डर को सार बताया है संतों ने, कहा है हर डर गुरु डर जगत डर, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में साथ रिजब डरा सो प्यार गफल खाई मार, हर डर गुरु डर और जगत डर, डर करनी में साथ जब डरिया सो तू भरिया ऐसा फल खाई मार, तो भगवान का डर रखो, सगत का डर रखो और गुरु जी का डर रखो, शिक्षा मिली उसका डर रखो।